राम सरदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 19 अक्टूबर 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो हम जो बात कहते हैं उस बात के तो पास ध्यान दो। परमात्मा के प्राप्ति अपना हक लगता है पूरा, क्योंकि हम परमात्मा के संतान हैं। आप इन्हें ध्यान नहीं देते। इस राश जीव विनाशी मनोवांश जीव लोग जीव भूत सनातना अनाधिकार से भगवान वांश है। तो ये चीज तो हमारी है, आप ख्याल को बने सब अब ख्याल करो तो सब कल्याण सबका, छोटे बड़े स्त्री पुरुष सबका कल्याण है। हमारी खास बात है, घर की बात है। जब पिता के ही हम संतान है तो पिता ही मालिक तो है सबका। हमें न बोले तो कौन बोलेगा। खास मूल में है इसी हमारी है, कोई दूसरी चीज लेते नहीं है। इस राजनीति को बिना से भगवान का अंश है। हम सब अपने घर ही बात है, एकाकी नरमत है भगवान से सजा की, तो आप ही एक भगवान एक रूप हो जाऊ भगवान अनेक रूप हुए। अब अनेक रूप हुए श्री जन कही श्री जी तो भगवान से बड़ी ये हम लोग खेल खिलाने खेल में बचे खराब लग गए भगवान से भी हो गए। आज अगर आप लोग जाओ तो बिल्कुल बिना कौड़ी पैसे के बिना आपका हक पूरा लगता है। फिर से आप परमात्मा संतान है, थोड़ा विचार करो बाबा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए शब्द प्रिय है, सब माओ प्रिय सब मामो बताए। बोलो हमारा तो पूरा खरी बात है, बिल्कुल एकदम सच्ची बात है। सब मामो प्रिय सब मामो बताए, हम भगवान के हैं, भगवान हमारा है, हम सृष्टि के नहीं है। वेदों को यही है काम दूर है, भगवानों को ये प्राप्त करेंगे। अरे भगवान तो पिता है, साधन तुम्हें माता जो पिता तुम्हें तुम्हें मन माँ की गोद में जाना का सब बच्चों का अधिकार, सब माता माँ का बेटा है। माता राम वतरा पिता राम चंद्र तो ये सब का हक लगता है, पूरा सब का हक लगता है पूरा। सब मातृभाइयों का मनुष्यों तो विशेष न है, मातृ जीव का अधिकार है परमात्मा प्राप्ति में। सदा ही अपना है, सबका पूरा हक लगता, पूरा अधिकार है पूरा। अच्छा आप बताओ भाई, आप बताओ कौन भगवान को नहीं है, बताओ आप बताओ, खड़े हो जाओ, आप भगवान को नहीं हो, आप नहीं है वो बात है क्या, भगवान के नहीं हो ये बात कहने के लिए खड़ा होना चाहिए। मेरा भगवान नहीं है, बोलो तो माँ की गोद में जाने वाले से सब बालकों का हक लगता है पूरा। हमारी माँ है, भगवान तो हमारी माँ है, ममई मान सुन ए वंश मैं ममान सुनूंगा है, ममई मान सुन मेरा ही अंश है, मेरा ही अंश है बिल्कुल। घर की बात है, इसमें कोई निषेध कर नहीं सकता। रामायण ने ये बात बताई, गीता ने ये बात बताई, उन्हीं से रमई ये अमृत से पुत्र, अमृत पुत्र सब अभिषदों में पैदा हुई ये बात है। सब जगह एक बात है, केवल आप अब हिम्मत कर लो। ठीक है, दो बात बताए, दो एक दो ये पराश्रय आश्रय पर कर दिया है तो भगवान का आश्रय, ये खास बात है। पराश्रय लिया है एक परिश्रम है क्रिया, परिश्रम बंद कर दो एकदम। कुछ नहीं करना है, आश्रय बताए ये सोचना है, आश्रय जड़का भी है, ये चीज है क्यों नहीं है, यही बात है। आश्रय जन का मतलब परमात्मा आपके अपना है बिल्कुल। मूल चीज है शरीर, समाप्ति कुछ मूल चीज ही है। शरीर का आश्रय दिया है, कितना दिन रहेगा शरीर, कितना दिन रहेगा। अरे परमात्मा का समय सदा है, सदा रहेगा, सदा आज गाल उन्हें भी कम हो गई थोड़ी छोटी में कद्दू होता है लघु संबंध पंच दिशा कल पांच ना सकू मान दशा पंद्रह दशा की उम्र है कद्दू पंद्रह वर्ष। वो समझ लिखा है एक शरीर का आसन दिया आपने, रहेगा नहीं। कोई राह क्या बताओ, कोई किसी देगा देगा, अपने में कौन रहा है, अपने देख नहीं बताओ। अश्वत्थामा को कहते हैं, अश्वत्थामा के बड़े में जो मैं गई वो घाव अभी तक है, वो घाव अभी तक बने हुए, अभी तक बने। यह अपना नहीं है, थोड़ी सी कृपा करो, शरीर का मुंह छोड़ो। माना तो पड़े गया ही, जन्म लिए मानव पर से मौत झूठ रहे, तो शरीर का मोह है, ये मोह छोड़ना है। अब साक्षात परमात्मा का अंश है, पूर्ण शब्द से क्यों शरीर का मोह है, ये शरीर का मोह है। पराश्रय और परिश्रम दो होता है, परिश्रम के लिए विश्राम है, वो पर कुछ करना नहीं। ये पराश्रय है, ये एक ही है, शरीर छूटेगा रहेगा नहीं, कितना में रखो गए, कितने हिम्मत है। शरीर कितना में रहेगा बताओ, थोड़ी सी अपनी से रखो गए। अरे आज भगवान उपलब्ध हो जाओ तो मैं आप जाओ सदा के लिए, क्या बात है, थोड़ी कृपा करो। एकदम पूरी पूरी बात है, सब लाख लगता पूरा, हे नाथ हे नाथ। शरीर का मोह न छूटे तो भगवान को पुकारो, छूट जाएगा। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, बिल्कुल होकर रोक लो महाराज, हम फंसे हैं। हे नाथ हे नाथ, करो कृपा। बहुत सरल सीधी बात है, विश्राम है, विश्राम पूरा जाति कृपा लग ले सके, मत मन तो दादू पायो परम विश्राम। गोसा माता ने परम विश्राम पाया तो अपने वैसे वैसे परम विश्राम पा रहे हो, भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है। कृपा करो थोड़ी गाँव है, मैं तो समझता हूँ आप मेरी बात का कुछ जानते हैं, कुछ समझते हैं, बेहतर से हिम्मत नहीं हो रही है। अरे भगवान के वहां आप किसके देखा है, बस याद करो, हिम्मत हो जाएगी। बिल्कुल सच्ची बात है, एकदम सब आप भगवान के, सब अच्छा तो मामा प्रिय है, सब मामा बुझा है, ये मेरे पैदा नहीं हुए, सब मेरे प्यारे भगवान के मेरे प्यारे हैं। क्या चाहिए, सब मम प्रिय, सब मनो बुझा है। जीव लोग जीव भूत सर्वभूतानी भारत यहाँ संचार के कई सारे जन्मों ताशों अहम बीज पर्दा पिता पिता साक्षात भगवान सर्वी सब चेतन सावर जीवन सब सर्वी मानते हैं बोलते जितने शरीर पैदा होते हैं सब घर पर घर में रहता हूँ भगवान के घर में एकदम सच्ची बात है। ये तो हमारी चीज है खास, एक खास है वो शरीर में सब दोषों की खासियत होती है। एक चीज शरीर स्थोप कौन थे नकलों में नहीं पड़े, ये केवल दुर्भाव में है, सब का सुंदर दुर्भाव है। शरीर से बोल जो जन्म सब छूट सब छूट जाएगा, सब योनी जो संपूर्ण योनि में हम मेरे पदे पिता हम सर्वे से प्रभु हो हम आदि देवान हमारे श्रीन सब सचिव पूरा हक रहता है हमारा। बहुत आनंद की बात है, इससे बड़े कोई है ही नहीं आनंद, इससे बड़े कोई आनंद है ही नहीं अहमद से तो पा रहे हैं, बात मानते नहीं तो पा रहे हैं। कृपा करो भगवान से को रोक गए भगवान, ये शरीर का मोह छूट गया, शरीर का मोह छूट गया है, सब ठीक हो जाएगा। शरीर का मोह छूट गया सब काम ठीक हो जाएगा एकदम। आप ऐसा छोटे भगवानों को आप थोड़ा सा ठीक हो जाओ भगवान करते हैं, बहुत बढ़िया एकदम सच्ची बात है। भगवान हमारे पक्ष में है एकदम, संदेह नहीं है इसमें, एकदम पक्की बात है। आपका विचार क्यों थे केवल आपका विचार, केवल आपका विचार हो जाए, केवल आपका विचार सबको ठीक हो, सबको ठीक हो जाए एकदम सच्ची बात है, एकदम सच्ची। केवल आप हिम्मत कर दोगे तैयार हो जाए आप सब गो एकदम। भगवान तो कृपा करते हैं, आप हम पूछ रहे हैं कि ये सत्संग के लिए आपने कृष्ण ने पैसा दे करके मन से विचार किया है, ये सत्संग का समारोह कैसे किया है आपने, केवल बकरी सामान नहीं पड़ेगी और कोई भी बताओ, आप बताओ किसने पढ़े दिए, किसने उद्योग किया, किसने कहा बताओ, आप सब बोलो, आप मैंने कोई भी अपने उद्योग किया है, इस बात को देखते नहीं आप, देखो तो आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाए एकदम, एक दिन तक आपको पहुंचा दिया है कितनी समुद्धि है। शेर की जो काम किया वो कोई कहीं सहमत नहीं है, कहीं पूछा नहीं है, तो यहां तक तो जिसने पूछा है थोड़ी सी और है, थोड़ी सी बात है। शेर जी ने पूछा, मेरे सामने बात हुई है, ने कहा कि संसार के त्याग से आनंद होता है, वो सबको मिल जाए। आप इतना खर्चा करते हैं, सब सवाल इकट्ठा करते हैं शुद्ध घी के लिए, कई जगह बैठा दिया शुद्ध घी, खर्चा लगाया, इतना किया, मोल में क्या है ईश्वर कृपा है, केवल ईश्वर की कृपा के सिवाय कुछ नहीं है। निमित्त बन गए शेर जी, यहां तो पहुंचा दिए, कृपा करो, केवल आप विचार कर लो, मैं केवल केवल विचार भगवान साथ, भगवान के साथ बिना इतना ही समान हो मनुष्य नहीं कर सकता। सत्संग कई जगह होता है, कई अच्छे से भक्ता है, परंतु ये बात नहीं मिलती है, कृपा परमान कृपा माननी चाहिए। और क्या उद्योग है आपका, मेरा क्या उद्योग है, थोड़ा विचार करो तो कृपा भगवान ने की है। ये बातें सुनने के लिए भी, सुनना भी आप ही मेरी योग लग है, सुनने के लिए भी तो नहीं मिलती, ऐसी बात है। फिर खूब विचार करो तो मूल में भगवान की कृपा ही माननी पड़ेगी, और वो कारण नहीं है और वो शक्ति नहीं है। बात ये है।